To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 lutego, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rafał Fronia śmigłowcem przetransportowany do szpitala w Skardu. Pozostali himalaiści z wyprawy na K2 zmienili drogę dotarcia na szczyt. W stanie stabilnym jest mężczyzna poparzony w wybuchu gazu w kamienicy w Sosnowcu. Strażacy usuwają teraz gruz z zawalonej części budynku. Dzikie zwierzęta dostają dodatkowe jedzenie. Z powodu mrozu w nadleśnictwach trwa akcja dokarmiania. Do szpitala w Skardu trafił Rafał Fronia z narodowej wyprawy na K2. Udało się go przetransportować śmigłowcem. Przedwczoraj w trakcie podchodzenia do obozu pierwszego Fronia został uderzony przez spadający kamień i ma złamane przedramię. Pierwszej pomocy udzielono mu w bazie. Z jego przewiezieniem do szpitala w Skardu czekano na poprawę pogody. Polska wyprawa postanowiła przenieść się z tak zwanej drogi Basków na żebro Abruzów, którym w 1954 roku weszli na szczyt pierwsi zdobywcy. Janusz Majer powiedział, że droga Basków okazała się niebezpieczna zimą. Żebro Basków jest drogą zdecydowanie krótszą, ale okazało się, że jest też drogą niebezpieczną i dlatego kierownictwo wyprawy zdecydowało o przeniesieniu działania na drogę pierwszych zdobywców, czyli na żebro Abruzów. Wczoraj założono tam bazę wsuniętą pod tą drogą, no a dzisiaj pierwsza dwójka już poszła w górę. Himalajsta dodał, że droga przez żebro Abruzów jest zdecydowanie dłuższa, ale nie powinno być na niej spadających kamieni. Obie drogi Polacy sprawdzili w czasie letnich wypraw na K2. Jako stabilny lekarze określają stan mężczyzny poparzonego w wybuchu butli gazowej w kamienicy w Sosnowcu na Śląsku. 80-latek wydobyty spod gruzów trafił do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Teraz jest na oddziale chirurgicznym. Pod gruzami zawalonego budynku znalazło się starsze małżeństwo. Zginęła 78-letnia kobieta. Na miejscu nadal są strażacy, a budynek jest odgruzowywany. Umacniane są też sąsiednie ściany. Z zagrożonych budynków ewakuowano 12 osób. Na miejsce akcji ratunkowej wezwano powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Mieszkańcy wrócą do domów po przeprowadzeniu ekspertyzy. Akcja dokarmiania dzikich zwierząt trwa w polskich nadleśnictwach. To ze względu na śnieg i mróz. Dodatkowy pokarm chętnie jedzą jelenie sarny i żubry. Mają w czym wybierać. Są to różnego rodzaju karmy i pasze, suche, mokre. To są też tak zwane lizawki, czyli taka zbrylona sól, która jest umieszczana na pniu, na jakimś paliku i ona spływa po tym paliku i zwierzęta ją zlizują i ta lizawka jest bogata w sole mineralne. Dzięki temu zwierzęta mogą w zdrowiu przeżyć zimę. Mówiła Anna Malinowska z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Jednocześnie odradza dokarmianie zwierząt na własną rękę bez leśników. Na własną rękę nie wolno tego robić, ponieważ no nie wiemy, co takie zwierzęta lubią, nie wiemy, co takie zwierzęta jedzą, co może im zaszkodzić, a co nie. A leśnicy mają wiedzę fachową na ten temat, więc lepiej tutaj się zdać na nich i wtedy w porozumieniu z leśnikiem można taką współpracę podjąć. Dodajmy, że dzisiaj obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. Piosenka o zamachach terrorystycznych wygrała Festiwal Piosenki Włoskiej w San Remo. Inspiracją do jej napisania była tragedia w Manchesterze. Przypomnijmy, że w maju ubiegłego roku przed salą koncertową eksplodowała bomba. 23 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych. Piosenkę Non mi avete fatto niente, nic mi nie zrobiliście, wykonał duet pochodzącego z Albanii Ermala Mety i Fabrizio Moro. Przypomnieli w niej zamachy w Egipcie, Barcelonie, Paryżu i Nicei. Duet śpiewał: świat się budził uśmiechem dziecka, nic mi nie zrobiliście, bo życie toczy się dalej, ponad waszymi niepotrzebnymi wojnami. Słowa piosenki na Twitterze cytował przewodniczący Papieskiej Rady Kultury kardynał Gianfranco Ravasi. Krytycy podkreślają, że piosenka z mocnym przesłaniem wygrała z komercyjną, radosną i pustą muzyką rozrywkową. Poza konkursem w San Remo wystąpiły takie gwiazdy estrady jak Sting, raper Shaggy, Gianna Nannini, Laura Pausini i dyrektor artystyczny festiwalu, jeden z konferencjerów, Gianni Morandi. W telewizji trwający od wtorku festiwal śledziło średnio 10 milionów widzów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Pochmurna niedziela, na wybrzeżu i wschodzie słabe opady śniegu, po południu na zachodzie deszcze ze śniegiem i deszcz. W Suwałkach minus 6 stopni, w Gdańsku minus 3, w Warszawie minus 2, a w Zakopanem minus 4 stopnie. Trójka. Program Trzeci.

Hard to Look Away to tytuł tego utworu. A wykonawcy grupa Walking Papers, chwalona bardzo przeze mnie grupa, która ostatnio opublikowała swoją drugą płytę, zatytułowaną po prostu WP2 albo WP2, czyli najprościej jak się tylko da. I słowo daje tyle dobrej muzyki, 13 utworów, ale trudno odrzucić któryś. Natomiast zabawne jest to, co wyczyniają specjaliści od nazewnictwa, bo słyszeli Państwo tę muzykę przed chwilą, no jakbyśmy to nazwali. No to jest rock, czy może hard rock. Natomiast ci, którzy wymyślają coraz to ciekawsze nazwy, przeczytałem na przykład, że nazywają tę muzykę między innymi neoglam. No, to jest pewnego rodzaju skrzywienie, szukanie nazwy do wszystkiego, ale jeśli ktoś lubi, proszę uprzejmie. Mnie bardziej interesuje, czy ta muzyka coś mi robi, niż to, jak ją nazwać. A utwór Into the Truth coś mi robi. Some truth. Tak właśnie brzmi nowa płyta grupy Walking Papers, WP2 albo WP2. Państwo piszą, niektórym się podoba, inni troszeczkę narzekają, że w tej audycji zdarzało im się trafiać na mocniejsze dźwięki, a dzisiaj jakoś niespecjalnie, bo owszem Neil Young, owszem Bonamassa, owszem Walking Papers, ale, no właśnie, i po tym ale, gdzieś tam w tle, a coś metalowego. No staram się równoważyć, raz brakuje kącika rockabilly, innym razem staroci. No dobrze, spróbuję, ale nie któryś z wynalazków dzisiejszych, bo takich nie brakuje. Nie chcę używać słowa niszowe, ale są takie grupy stylistyczne, w których dzieje się dużo, ale potem do tej do mainstreamu tak zwanego, czyli tego głównego nurtu nie trafiają. Sięgnąłem do półeczki archiwalnej 1999. Dobrze myślę, chyba tak to było wtedy. Zespół o dość dyskusyjnej nazwie My Dying Bride. No i spora porcja muzyki w tytułowym utworze In the Light at the End of the World. Dying. upon his eye. The gods have made his home. A deity felt sympathy and drew our man alive. Your woman you may see again for a single night. I'll tend the light for one more night with the woman whom I love. Scream the man with tearful eyes to the deity above. So it was that very night his lover did return to his arms and to their bed. Together they did turn in deepest love and lust for life. Lost within each other's arms, they memory never dies. Again he would crime. Again he would pay. For one moment with the girl. Long was the night filled with love for them. The world was done. The wicked did to bride his life. His woman and life had gone. To his feet he led, to the sea he looked. House on the stone. The price is paid, and from now on he lives forever alone. If years have passed since then, not a soul has he seen. But his woman lives with him still in every single dream. 'Tis sad to hear how young love has died, to know that alone someone has cried. But memories are ours. Ja wiem, że to był długi utwór, nie pierwszy i nie ostatni. My Dying Bride wystąpili w piosenkach Bez Granic, a teraz wystąpi Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. No to z krótkimi piosenkami, tak żeby to było jak to w piosenkach Bez Granic. Albo tak, albo tak. Czy, Wojtku, czy ja się mylę, czy odnów moją pamięć, czy... jak grasz na gitarze, to najchętniej techniką slide, mi się wydaje. Czy to dobrze ja pamiętam? Bottle deck. Tak. Tak. A, aha, no tak, bo rozumiem, bo to przecież to Amerykanie się uczyli. No tak. No dobrze. I okazuje się, że nie ty jeden nadal uważasz, że to jest taka metoda, taka stylistyka, która no jest bardzo istotna dla brzmienia muzyki XX, a teraz jeszcze i XXI wieku. I tą myślą ożywieni muzycy amerykańscy postanowili przypomnieć jednego z najważniejszych artystów, którzy techniką slide grali, czyli słynnego Elmora Jamesa. No, Elmora nie ma już z nami od... prawie 60 lat, ale to, co robił i w jaki sposób wpływał na wyobraźnię muzyczną artystów z początku lat 60. i w Stanach, i w Wielkiej Brytanii, no to jest bardzo, bardzo istotne. No, Brian Jones, ten, który wprowadzał brzmienie slide u Stonesów, czy Jeremy Spencer w grupie Fleetwood Mac, Alan Wilson, Kent Heath, Dickie Betts, Allman Brothers, no to oni wszyscy bardzo cenili sobie to, że przed nimi był Elmore James i że ten slide tak mógł wzbogacać muzykę. No więc dzisiaj ci współcześni postanowili przypomnieć Elmora Jamesa i zaprosili się do studia, a byli to między innymi Warren Haynes, Billy Gibbons, Rodney Crowell, Betty LaVette. No i postanowili przypomnieć muzykę Elmora Jamesa, nieco dokładając do tego własnej wyobraźni. I w ten sposób powstała płyta zatytułowana Strange Angels in Flight with Elmore James. Strange Angels to tytuł jednego z utworów Elmora Jamesa, takiego mniej znanego, ale za to niewątpliwie brzmi pięknie. Dziwni aniołowie. Wśród tych zaproszonych znalazł się także i ten zawodnik. Yeah! Let's go! One, two, must have done somebody wrong. Oh, yeah. How's that? Great. Whoa. Yeah. Well, they felt good. Yeah, man. That ain't it. That ain't good. Everybody going to the hospital. Zadowoleni siebie i ja bym powiedział, że ja też. No tak. To głos zapewne państwo rozpoznali. To Sir Tom Jones, który gdzieś tam pewnie w okolicy się obijał i jak tylko usłyszał, że może bluesa zaśpiewać, no to przybiegł, nie zważając pewnie na to, że dużych pieniędzy z tego nie będzie, bo cała ta płyta to jest taka troszkę składkowa rzecz, niewielki budżet, no raczej z miłości do muzyki i do artysty niż z chęci zysku. To słychać zresztą w tych nagraniach, że to jest wszystko setkowe. I to, że ci panowie tam potem po nagraniu tak ze sobą pogadują, to tylko stara się jeszcze słuchaczom przybliżyć tę atmosferę takiego żywego, prawdziwego grania w studiu. Jeszcze jedno nagranie z tego albumu, tym razem Chuck E. Ways. To taki kalifornijski bon vivant, troszkę dziwak, przyjaciel Johnny'ego Deppa, co już może świadczyć o tym, jakie to jest nastawienie do życia i do sztuki. Chuck E. Ways wybrał sobie utwór zatytułowany Hawaiian Boogie. I got it. What'll make you feel better? The Hawaiian boogie, that's what. We'll be right back. was great. I don't know what more we could do, but we'll do something, I guess. W dalszym ciągu są zadowoleni. Tak, i na marginesie tego to tak widzę, śledząc w sieci losy różnych moich bohaterów, tych takich sprzed lat, którzy jeszcze żyją i działają, że oni mają w sobie taką radość i potrzebę grania nawet wtedy, kiedy to niekoniecznie kojarzy się z nową płytą, trasą koncertową czy czymś takim. Niedawno Paul Jones zamieścił na swoim profilu miłe wspomnienie sprzed jakichś 2 tygodni, jakiś koncert charytatywny. On bardzo lubi takie przedsięwzięcia i zaprosił do niego 3 kolegów i nagle się okazuje na scenie w jakimś niewielkim pomieszczeniu w Wielkiej Brytanii obok siebie Van Morrison, Tom Jones, Eric Clapton, Paul Jones. No i zagrali. To po prostu. Co jest. A jakiś cel bardzo zacny. Troszkę jeszcze tego slajdowego grania będzie. Tym razem z nowego albumu Petera Karpa. To taki no niestety nie mogący się przebić ze swoją muzyką artysta, chociaż bardzo przeze mnie ceniony. Nagrał album zatytułowany Blue Flame. No i tam sporo jest też takiego slajdowego grania, jak na przykład na utworze o groźnym tytule Zapałka podpalacza, czyli The Arson's Match. To był Peter Karp. A teraz ja mam jeszcze jedno osobiste pytanie mam do ciebie. Tak. Jaki masz stosunek do duetu Hall & Oates? O, to jest bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Bo takie trzy fazy, jak sięgnę pamięcią. Jak się tylko ukazali na firmamencie, to mi się wydawało to bardzo ciekawe. Potem mnie zaczęło nudzić, a potem podobało mi się, jak wystąpili bodaj na tej repetycji Woodstocku, czy na czymś taki był występ ognisty i wtedy to wydawało mi się, że wypadło dobrze. A teraz to już dla mnie jest historia. No tak, właśnie dla mnie też historia jest. Zresztą nigdy ta ich muzyka do mnie specjalnie nie przemawiała. Kiedyś tylko bardzo się rozbawiałem, jak nasi koledzy prezenterzy puszczali utwór Miniter. Nie wiem, czy pamiętasz. Tak. Utwór Miniter był. No tak, no, w każdym razie zwróciłem uwagę ponownie na połówkę tego duetu, czyli na Johna Oatesa, który no, teraz już w XXI wieku zaczął grać takie numery, które do mnie przemawiają, bo tam sporo jakichś Blue Note'ów jest i tak śpiewa nawet ochryple troszkę, jakby pamiętał, że bluesmeni tak się do świata odzywali. No w każdym razie to już druga jego płyta, która zwróciła moją uwagę. Tam tegoroczna nosi tytuł Arkansas. No i tam sporo jest takich nawiązań do przeszłości, czy to bluesowej, czy takiej folkowo-bluesowej. Między innymi też znalazł się ten standard taki bardzo tradycyjny na tej płycie Stacko Lee. John Oates. Oh, police officer, now how can that be? You can arrest everybody, but you're afraid of Staggerly. He's a bad man. Staggerly, Billy the Lion told Staggerly, now please don't take my life. I got three children and darling, lovely wife. You a bad man, cool old Staggerly. I don't care about your children, I don't care about your wife, no. You done stole my Stetson hat, now I'm gonna take your life. I'm a bad man. I said boom, boom, a boom, boom. When that 44 standing deep, shot Billy the Lion. Down upon the bottom floor, now he's a bad man. Ooh. Well, judge said to the jury, hey boys, what he gonna think of that? Staggerly shot Billy the Lion about a $5 Stetson hat. He's a bad man, cruel old Staggerly. No to teraz jeszcze dla zachowania pewnego parytetu dwa nagrania kobiet śpiewających pięknie, zresztą Betty LaVette, raz jeszcze z tego albumu poświęconego twórczości Elmora Jamesa, Person to Person. telephone. I need you person to person. Send your fire to phone home. Don't just send me no message. You know I'm all alone. I need you person to person. Bring your fire to phone home. Phoning me, I can't love no telephone. All the time you're wasting calling, you could be bringing it home, baby, baby. Don't you call me on the phone. I need your person to person. Bring your fine cell phone. Telephone man, I can't love no telephone. All the time you're waiting, calling. You could be coming home, daddy, daddy. Don't you call me on the phone. I love your person to person. Bring your mind to phone home. Ain't no use to send no letter. I can't hold no paper tight. Ain't no use to send no message. I can't talk like it all night. Oh, my baby. Don't you call me on the phone. I need your person to person. Bring your mind to phone home. Oh, baby. Bring your mind to phone home. Zajrzałem Jankowi przez ramię. Bette Nielsen Chapman widzę na koniec. To wszystko, prawda? Tak, bardzo dziękuję. Dobranoc. In this world full of mass confusion, either side of the battle lines, there are places where love is blooming and the sun still shines. Come to mind. So much trouble there, so much sorrow. We're all living on borrowed time. Let's just dance like there's no tomorrow. With our hearts entwined, come to mind. Bring your smile with its light. Bring what's wrong. I'm